maghihintay ang puso ko, nangungulila sa iyo. Ando ang buhay ko sa bawat pintig ng pulso, ay alay lamang sa iyo. Saktan pang ating mga damdamin, yakapin mo ako o hagan mo ako muli, o wag kang bibitin. Sabay natin lalabayin ang langit. Nang dibdib sa Diyos ako'y nananalig. Handog ang buhay ko sa bawat bintig ng pulso, ay alay namang sa iyo. Walang ibang hangad so, ikaw lamang ang pinapangarap. Sabihin mo sa akin, kailan mali ang pag-ibig? Kailangan bang masaktan pang ating mga damdamin? Yakapin mo ako o hagan mo. Thank you.